testamencie Mojżesz, wiesz, nie chcę zapomnieć, skąd jestem, gdzie idę i choć wdycham to zatrute powietrze. Przez tydzień to tym miejscem ja żyję, gdy puls daje gramofon. Z ulicy Blues znów śledź ten luz tu tym bloką. Z wyłączoną Nokią, dzięki brat za tą opcję. Zamykam oczy w głowie, łączę funk z Nowym Jorkiem. Daj się zapomnieć, przeżyć ten świat inaczej. Choć raczej nie pogadasz już o tekstach z grubasem. Tam mieć flow, styl i klasę. Pomyśleć co by było, by móc stać zaraz za nasem i krzyczeć jedna miłość. Bas jak Zelinio, rap po mieście, po dzieniu. Brek rozbity na pady, SP 1200 mu Afrogenius. Imię Adam po hebrajsku, ziemia poprzez pokolenia w genach. Posiadam funku brzmienia bez oklasków do nieba. Zabiera mnie mój umysł tam, gdzie farba aerozol ubiera wszystkie mury za ten old school. File pamper, forsy sofiksy. Daj Boże jeszcze raz tu przeżyć ten styl. Tam gdzie buty są stare, tam gdzie dupy są żare. Tam gdzie rap to te co chciałbyś poznać na pamięć cały czas. Wbijać panie każdą linijkę wosku. Jeszcze raz daj mi panie przeżyć ten old school. Tam gdzie buty są stare, tam gdzie dupy są żare. Tam gdzie rap to te co chciałbyś poznać na pamięć cały czas. Wbijać panie każdą linijkę wosku. Jeszcze raz daj mi panie przeżyć ten old school. Noc łódź kaliska z dal od sokistów piarni syczą farby. Trzeba zrobić te outline, na to daj mi moment. Fed cup jeden kolor, choć nie jestem one. Bo mieszkam przecież obok, to się biorę za walkę. Idzie ps, ps jak hajhe. Chcę zarobić tysiaka, to najpierw kurwo ładnie. Nic nie jest tajne, to bugi noc światem. Tu marihuana cię obudzi zapachem. Ten dym idzie z wiatrem, jak kroco za brodce. Ten klimat i 80 lata na ośce. To nie szata czy dolce, zdobi nasz wizerunek. Dlatego nie patrz na mnie, bo w oczach nie odplumę. W tych blokach się czuję, ten smak życia sztos. Nieważne czy to Brixton, Bałty czy Bronx. Stąd nie ucieknę, choć hip-hop już to zrobił. Zalans, dupy, seks i ten pierdolony snobizm. Na chuły mam się wozić i z czym mi pokażesz, że w tekstach opisuję film swoich marzeń. Jeszcze zdążę się zestarzyć, lecz nie w najbliższym czasie. Gdybym miał się urodzić jeszcze raz, to tylko zdradę. Tam gdzie buty są stare, tam gdzie dupy są żare. Tam gdzie rap to te co chciałbyś poznać na pamięć cały czas. Wbijać panie każdą linijkę wosku. Jeszcze raz daj mi panie przeżyć ten old school. Tam gdzie buty są stare, tam gdzie dupy są żare. Tam gdzie rap to te co chciałbyś poznać na pamięć cały czas. Wbijać panie każdą linijkę wosku. Jeszcze raz daj mi panie przeżyć ten old school.